روان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداع ایشان شاه را. عزم ره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر رسم سفر. در طواف شهرها و قلعهاش از پی تدبیر دیوان و معاش، دست بوس شاه کردند و ودا. پس بدیشان گفت آن شاه مطاع: هر کجاتان دل کشد عازم شوید، فی امان الله دست افشان روید. غیر آن یک قلعه نامش خوشربا، تنگ آرد بر کلهداران قبا. الله الله زان دژ ذات و سور، دور باشید و بترسید از خطر. رو و پشت برج‌هاش و سقف و پست، جمله تمثال و نگار و صورت است. همچون حجره زلیخا پرسور، تا کند یوسف به ناکامش نظر. چون که یوسف سوی او میننگرید، خانه را پر نقش خود کرد از مکی. تا به هر سو که نگردان خوش ازار، روی او را بیند و بی اختیار. بهر دید روشنان یزدان فرد، شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان و نامی کنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند. بهر این فرمود با آن اسفهو، حیث ولییتم فسما وجهو. از قدح گر در آتش آبی خورید، در درون آب حق را ناظرید. آن که عاشق نیست او در آب در، صورت خود بیند ای صاحب بصر. صورت عاشق چو فانی شد در او، پس در آب اکنون کرا بیند بگو. حسن حق بینند اندر روی حور، همچو مه در آب از صنع غیور. غیرتش بر عاشقی و صادقی است، غیرتش بر دیو و بر استور نیست. دیو اگر عاشق شود همگوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. اسلم الشیطان آنجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. این سخن پایان ندارد ای گروه، هین نگه دارید زان قلعه وجوه. هین مبادا که هوستان ره زند، که فتیدن در شقاوت تا ابد. از خطر پرهیز آمد مفترز، بشنوید از من حدیث بی غرض. در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. گر نمی گفتین سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد آن سو میلشان. کان نبود معروف بس محجور بود، از قلاب و از مناهج دور بود. چون بکردان من دلشان زان مقال، در هوس افتاد و در کوی خیال. رغبتی زین من در دلشان درست، که بباید سر آن را باز جست. کیست که از ممنوع گردد ممتنع، چون که الانسان حریص ما منع. نهی بر اهل طغا تبغیز شد، نهی بر اهل هوا تحریز شد. پس از این یقوی بهی قوما کثیر، هم از این یهدی بهی قلبا خبیر. کی رمد از نی حمام آشنا، بل رمد زان نی حمامات هوا. پس بگفتندش که خدمتها کنی، بر سمعنا و اطعنا میتنیم، رو نگردانیم از فرمان تو، کفر باشد غفلت از احسان تو. لیک استثناء و تسبیح خدا، ز اعتماد خود بود از ایشان جدا. ذکر استثناء و هضم ملتوی، گفته شد در ابتدای مثنوی. صد کتاب بر هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت 50 طعام. در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. گفته بودیم از سقام آن کنیز، و از طبیبان و قصور فهم نیز. کان طبیبان همچو اسب بی ازار، غافل و بی بهره بودند از سوار. کامشان پر زخم از قرع لگام، سمشان مجروح از تحویل گام. ناشده واقف که نک بر پشت ما، رایز چستیست استادی نما. نیست سرگردانی مازین لگام، جز تصریف سوار دوست کام. ما پی گل سوی بستانها شده، گل نموده آن و آن خاری بوده. هیچشان این نی که گویند از خرد، بر گلوی ما که می کوبد لگد. آن طبیبان آنچنان بنده سبب، گشتند از مکر یزدان محتجب. گر ببندی در ستبلی گاو نر، باز یابی در مقام گاو خر. از خری باشد تغافل خفتوار، که نجویی تا که است آن خفیه کار. خود نگفته کین مبدل تا که است، نیست پیدا او مگر افلاکی است. تیر سوی راست پرانیده ای، سوی چپ رفته است تیرت دیده ای. سوی آهویی به صیدی تاختی، خیش را تو صید خوکی ساختی. در پی سودی دویده بهر کبس، نارسید سود افتاده به حبس. چاها کنده برای دیگران، خیش را دیده فتاده اندران. در سبب چون بی مرادت کرد رب، پس چرا بدزن نگردی در سبب. بس کسی از مکسبی خاقان شده، دیگری زان مکسبه اوریان شده. بس کس از عقد زنان قارون شده، بس کس از عقد زنان مدیون شده. پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بر وی کم کنی بهتر بود. ور سبب گیری نگیری هم دلیر، که بس آفت هاست پنهانش به زیر. سر استثناست این هضم و حذر، زان که خر را بز نماید این قدر. آن که چشمش بست گرچه گربز است، زهولی اندر دو چشمش خر بز است. چون مقلب حق بود ابصار را، که بگرداند دل و افکار را. چاه را تو خانه‌ای بینی لطیف، دام را تو دانه‌ای بینی ظریف. این تسفسط نیست تقلید خداست، می نماید که حقیقتها کجاست. آن که انکار حقایق می کند، جملگی او بر خیالی می تند. او نمی گوید که حسبان خیال، هم خیالی باشدت چشمی به ما